بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بعد تكون كتاب الداء والدواء، وغنجو نداوة، أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. جواب لنكم تشليزا ونكو لزيا دعوة ونكو بونيا، كتاب شاء الإمام شيخ الإسلام شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر بن أيوب الشهير بابن القيم رحمه الله تعالى. leo tutaanza kwenye tutaondokea kwenye fihi ايضا عنه. نعم، اقرا ايها القارئ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه. قال رحمه الله تعالى وفيه أيضا عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك. فقلنا: يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك. فقلنا: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف شاء. وفيه أيضا عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: ما لي لم أر ميكائيل ضاحكا قط. قال: ما ضحك منذ خلقت النار. وفي صحيح مسلم رحمه الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ في الجنة صبغة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. وفي المسند من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله، كأن على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكت به في الأرض. فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا. ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان أهل الجنة وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: اخرجي أيتها النفس المطمئنة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها فإذا أخذها لم يدعها في يده طرفة عين حتى يأخذها، فيجعلها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك موجدة على وجه الأرض، فيسعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة، فيقولون روح فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، فيستفتحون له فيفتح له، فيشيعه من كل سماء مقربها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال عليه الصلاة والسلام فتعاد روحه إلى الأرض فيأتيه ملكان فيجي لسانه فيقولان له من ربك، فيقول ربي الله عز وجل، فيقولان له ما دينك، فيقول دين الإسلام، فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولان له وما علمك، فيقول قرأت كتاب الله عز وجل فآمنت به وصدقت، فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فافرشوا له من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال فيأتيه من روحها وطيبها ويصح له في قبله مد بصره. قال عليه الصلاة والسلام ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول من أنت، فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير، فيقول عن عملك الصالح، فيقول رب أقم الساعة رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. يقول رحمه الله تعالى الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى akiendelea kutaja dawa juu ya maradhi mengi yasibu watu, miongoni mwa dawa kama kule lipotaja suala la kujiepusha na kabairu dhunubi kwa kufanya toba na kuziendea taa. Sasa kwa wenye kuamrisha mema watakiwa wazifanye hizo taa na wayafanye hayo mema, na wenye kukataza maovu alkadhalika. Na hiyo ni misingi mikubwa miwili inayoendana, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Lakini pia ataja swala la kuomba dua na kutengeza amali njema ambayo itamsaidia mtu hapa ulimwenguni kupatwa na inhiraf, lakini pia itamsaidia mtu anapofika wakati wa kifo, itamsaidia mtu vile vile wakati wa barzakh. Shaykh rahimahullah ta'ala anasema wa fihi aidan, na kuna ndani yake vile vile, yani fil musnad nikuja vile vile hadithi anhu kutoka kwake Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala amesema kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yukthiru an yaqul, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam anakithirisha kusema ya muqallib al-qulub, ewe mwenye kuzigeuza geuza nyoyo, wewe ya muqallib al-qulub, ewe mwenye kuzigeuza geuza nyoyo, thabbit qalbi ala dinik, uthibitishe moyo wangu juu ya dini yako. Nyoyo zinabadilika badilika, anazibadilisha badilisha hivyo ni Allah, mara mu'min mara kafir, mara salih mara talih fajir. Sasa ewe mwenye kuzibadilisha badilisha nyoyo, wewe thabbit qalbi ala dinik, uthibitishe moyo wangu uwe juu ya dini yako, nisibadilike badilike, wewe niache kwenye dini, kwenye dini yako subhana. Fakulna ya Rasul Allah amanna bik wa bima jita bihi, tukamwambia masahaba, tukamwambia ya Rasulullah, sisi tumekuamini wewe na kile ulichokuja nacho ulichotuletea. Amanna bik, tumekuamini wewe wa bima jita bihi, na kile ulichokuja nacho, hata yale ulituletea kutoka kwa Allah tumeamini. Fahal takhafu alaina, je unaogopea juu yetu kwamba tutakugeuka, tutaritadi? Una hofu na sisi ya Rasulullah? Masahaba qala na'am, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ndio, innal quluba baina isbi'ain min asabi'i Allah, hakika hizi nyoyo, hizi nyoyo ziko kati ya vidole viwili miongoni mwa vidole vya Allah. Hizi nyoyo, innal quluba baina isbi'ain min asabi'i Allah, yakuja pia min asabi'i Rahman, nyoyo hizi ziko kati ya vidole viwili miongoni mwa vidole vya Allah. Yukalibuha kaifa yashau, sipa nyingine, yukalibuha kaifa shaa, yukalibuha kaifa yashau, kwa kuwezi kwenye vidole vyake Allah anazigeuza hizo nyoyo namna anavyotaka. Tuna mtu kabadilika ghafla, alikuwa mtu mwema, mara amekuwa muovu. Yule alikuwa muovu, mara amekuwa mwema. Huyo alikuwa kafiri, amekuwa Muislamu. Mara yule alikuwa Muislamu, sasa amekuwa kafiri, waliyadhu billah. Nyoyo zimebadilika. Sasa yeye mwenye kuzigeuza nyoyo, uthibitishe moyo wangu juu ya dini yako. Masahaba wakamuuliza, kwani unaogopea juu yetu? Nasema ndio, kwa sababu hizi nyoyo ziko kati ya vidole viwili miongoni mwa vidole vya Allah, anazigeuza anavyotaka. Ndio maana tukithirisha kwenye kusujudu kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala asizigeuze nyoyo zetu. Hii ni dua Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa mara nyingi akiileta wakati wa sujudu. Wa fihi aidan anhu, na kuna katika hiyo al-Musnad vile vile kutoka kwake Anas, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala li Jibril, kwamba Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam alisema kumwambia Jibril, mali lam aramika ila dhahikan qat. Mtume sallallahu alayhi wasallam anamuuliza Jibril, kwa nini mimi sijawahi kumuona Mikaili akicheka kabisa? Tangu nimemjua Mikaili mpaka leo sijawahi kumuona amecheka. Ana shida gani? Mikaili ni malaika, miongoni mwa malaika wakubwa al-mukarrabun wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kitajwa Jibril, anayefuata anatajwa Mikail, kisha Israfil, kisha malakul maut utajwa, kisha khazinul aljanna, kisha khazinul nar, maliku, maliku khazinul nar na wengineo. Lakini huyu Mikail hutajwa sana kwa sababu ndiye aliyemuwakkal bihayati alibad albadaniya wama yasluhu lilibad, yeye amewakilishwa kwa ajili ya mambo yenye kuleta uhai wa kimwili kwa binadamu na viumbe vingine na yale yanayofungamana na miili ya wanadamu. Kwa sababu yeye ndio aliwakilishwa, peleka mvua mahali fulani ili wingu livushe tulipite hapa, likamwage maji mahali fulani, kitu fulani. Mikail, Jibril yeye ni muwakkal bi umur bi hayati ruhiya. Jibril yeye amewakilishwa kwa mambo ya kiroho, uhai wa roho ambao ni wahi. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anawajua hawa, anamjua Jibril, anamjua Mikail, amewaona. Sasa asema, mbona amuuliza Jibril, mbona mimi sijawahi kumwona yule Mikail akicheka hata siku moja? Qal ma dhahika mundhu khuliqatin nar. Jibril alayhi salatu wassalam akasema hajawahi kucheka tangu ulipoumbwa moto. hajawahi kucheka tangu siku ilipoumbwa moto. Alipojua kuna moto, basi furaha yake ikaisha. Allahu akbar. Moto ambao uiddat lilkafirin, lakini yeye hajiaminishi kwamba mimi sitaingia moto, hajiaminishi. Kwa hiyo katika al-khawf wal-raja. Angalia istidlal alivyoleta na vile hadithi ya Imam hapo. Sasa wewe utajiaminisha vipi moto umeungwa na umewekwa kwa watu wa aina yako? Yeye ni malaika, katika malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala, maasum, kama anavyotueleza Allah subhanahu wa ta'ala, la ya'asuna Allah ma amarahum wa yafa'aluna ma yu'marun. Lakini hajiaminishi kwenye nafsi yake kwamba huo moto mimi hauniusu, wameumbiwa watu na majini. Sallallahu alayhi wa sallam. Wa fi sahihi Muslim anhu, nakuna katika sahihi Muslim kutoka kwake Anas radiyallahu anhu, kala amesema, kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar, ataletwa katika watu wa duniani yule aliyeneemeshwa zaidi, ambaye ni katika watu wa motoni. Hapa duniani huyo mtu tayari kishaandikwa kwenda motoni, lakini hapa duniani ni katika wale matajiri wakubwa walioneemeshwa kwa mali na siha na afya na kila kitu. Amestarehe katika maisha yake ya dunia, hakuwa na shida. Kwa hiyo ataletwa yule, yeye ni mtu motoni, lakini pia alikuwa katika, alikuwa na neema duniani, ataletwa. Fayusbahu fi nnari sabghatan, atazamishwa katika moto, kuzamishwa mara moja, ataingizwa kwenye moto pa, alafu atatolewa. Thumma yuqalu lahu, kisha ataulizwa, ataambiwa, yabna adam, e mwanadamu, hal raaita khairan qat, je ulishawahi kuona kheri hata siku moja tangu kuumbwa kwako mpaka leo? Hal marra bika na'imun qat, je iliwahi kukupitikia wewe neema yoyote baada ya kutoka kwenye adhabu ile moto pa, atachovyo ile, alafu atatolewa. Kwa yale maumivu makali na ile adhabu kali namna alivyohisi, ataulizwa, wewe ulishawahi kupata neema yoyote kukupitikia labda? Fayakulu la wallahi ya rabbi, nasema la wallahi ya rabbi, na apa kwa Allah, ewe mula wangu, haijawahi kutokea, mimi sijawahi kuonja neema yoyote. Kwa maana ile adhabu ya kuchovu na kuvishwa kwenye moto na kutolewa itamsahaulisha starehe zote na neema zote alizowahi kumpitia juu yake, kweli adhabu kidogo tu ya kuchovu kwenye moto. Matatizo husahaulisha furaha. Pengine ulipita kwenye hili, kwenye hili, ukafurahi, ukafurahi, ukafurahi hapa hapa duniani, ukaja ukapata matatizo mazito yakakutia huzuni na simanzi, ukaulizwa, wewe ushawahi kustarehe hata siku moja hapa duniani? Labda sema sikumbuki, maisha yangu siku zote yako hivi tu. Ukasahau. Wewe ukiwa na njaa, unaweza vipi bwana, ushawahi kula siku moja ukaa, ushasahau hata ile ladha ya chakula? Ona kama hujawahi kula tangu umezaliwa, kumbe ushawahi kula ukashiba. Sawa. Kisha anasema wayuta bi ashaddi nnasi bu'san fi dunya, kisha ataletwa aliyekuwa mkubwa zaidi katika watu kwa shida, kisha ataletwa aliyekuwa na shida kubwa zaidi katika watu hapa duniani, mtu ambaye ameishi maisha magumu kabisa ya kiudhalili, maisha yaliyojaa maumivu, kama ni maradhi makubwa mazito ya kumuumiza, shida zote ni zake, ataletwa. Min ahli aljanna, ambaye ni katika watu wa peponi. pamoja na tabu ulizopitia huko, sasa ataletwa pale. Fayusbaghu fil janna sabghatan, atazamishwa katika pepo, kuzamishwa papa na fototoleo. Fayuqalu lahu ya ibn adam, ataulizwa ay mwanadamu, hal ra'aita bu'san qat, ye uliwahi kuona shida hata siku moja? Ushawahi kuona shida katika maisha yako wewe? Hal marra bika shiddatun qat, je iliwahi kukupitia wewe shida yoyote? Fayaqulu la, atasema hapana, wallahi ya rabbi ma marra bi bu'sun qat, na hapa kwa Allah, ewe mola wangu, mimi haijawahi kunipitia mimi shida yoyote kabisa, wala raaitu shiddatan qat, wala sijawahi kuona shida kabisa. Kwa zile shida zote na tabu zote zilizotaabika hapa ulimwenguni, kwa neema ile atazisahau zile zote, tabu zote zilizompitia. Atasahau kwamba alikutana na njaa, atasahau kwamba alikesha kwa sababu ya maumivu ya maradhi, atasahau kwamba alipata na hili na hili na hili, alichekwa, alifanywa hivi, alidhalilishwa, yote atayasahau kwa sababu ya neema ya peponi. Wa fil mustal min hadith al bara ibn azib bin radiyallahu anhu qala, na kuna katika musnad Imam Ahmad katika hadithi ya al-Bara ibn Azib radiyallahu ta'ala anhu amesema, kharajna ma'an nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi jinazati rajulin min al-ansar, tulitoka pamoja na mtume sallallahu alayhi wa sallam pamoja na jeneza la mtu mmoja katika ansar. Yuko bwana mmoja wa ki-ansar alifariki, kwetu katoka na jeneza lake tukiwa pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam. Fantahaina ila alqabr, tukaenda mpaka tukafikia kwenye kaburi, jeneza limechukuliwa limepelekwa kaburini, tukafika kwenye makaburi. Walamma yulhad, na alikuwa bado hajazikwa, hajatiwa kwenye mwanadani. Walamma yulhad, na bado hajazikwa. Fajalasa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, akakaa mtume sallallahu alaihi wasallam, wajalasna hawlahu, na sisi tukakaa kando kando yake. Baada ya zikwa tufunale kaka watu, na sisi tukakaa kando kando pale. Kaanna ala ruusina tayr, kana kwamba juu ya vichwa vyetu kuna ndege. Ndivyo walivyo wakikaa mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam, wanainamisha vichwa vyao chini, tuli wanatulizana kama vile ndege katua hapa juu ya kichwa, kwa hataki yaondoke. Walikuwa hawammalizi kwa macho, wamtazama, hawamsorori, wamtazama kweli kweli hivi, mara wamtazama kidevu, mara wamtazama mtu, walikuwa hawamtazami mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama mtume bado watazama chini, mahabatan, alikuwa anatishwa mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa walikuwa hakuna mtu mwenye ujasiri wa kumtulia macho hivi. Kwa wanainamisha na kwa adabu na kusikiliza mazungumzo, ni wahi kwa wakikaa kimya, kana kwamba juu vichwa vyao kuna ndege. Wa fi yadihi udun, na hali ya kuwa katika mkono wake kuna ujiti. Mtume sallallahu alayhi wasallam ameshika ujiti wa yankutu bihi al-ard, anakitakita kwa mti huo kwenye ardhi, anakitakita pale chini kwa mti huo alionao. Farafa ra'sahu faqal, akainua kichwa chake akasema, baada ya kunyamaza kwa kitambo fulani, akainua kichwa chake akawa asema sasa, istaeedhu billahi min adhab alqabr, muombeni hifadhi Allah, au hifadhi na adhabu ya qabr. Istaeedhu billahi min adhab alqabr, muombeni hifadhi Allah, au hifadhi na adhabu ya qabr. Istaeedhu billahi min al-qabr, amesema hayo maratain au thalatha, mara mbili au mara tatu. Wa jamaa, muombeni sana Allah wahifadhi na adhabu ya qabr. Jamaa, ni muombeni Allah wahifadhi na adhabu ya qabr. Thumma qal, kisha akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, inna al-abda al-mu'mina idha kana fi inqita'i min ad-dunya, kwa hakika mja mu'min anapokuwa yuko katika kukatikiwa na dunia, wa ikbali al-akhirah, na kuelekea akhirah, kwa maana mtu anapokuwa katika sakaratul maut, wakati anahangaika kupigania roho yake, malaika wamekuja kuichukua roho, na yeye anakata roho, na hakuna namna ila roho ichukuliwe, na lazima itoke. Mtu amependa hajapenda, anataka au hataki, wakati wa kutolewa roho ukifika, lazima roho itoke. Kwa mtu anapaparika pale, wakati yuko kwenye kukata roho, malaika anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wakati huo yuko katika kuachana na dunia, wadhanna annahu alfiraq, na akayakini kwamba huko ndiko kuachana na dunia. Kwa sababu mtu akishikwa na mauti hawezi kusema au nasinzia, anayakini kwamba sasa hivi ndo naondoka duniani, sirudi tena hapa, naelekea kwa Allah. Anakuwa na yakini kwamba natoka duniani, hali ile inamjia. Kwa wadhanna annahu alfiraq, wakati ule katika inqita'i min ad-dunya wa iqbali min al-akhirah, na ikawa yuko kwenye kuelekea akhira. Nazala ilayhi malaikatun min as-samaa, wanamshukia yeye, watashuka kwake malaika kutoka mbinguni. Kuna jeshi la malaika linakuja, pa bidhul wujuh, weupe wa nyuso, wanang'ara kabisa, kaanna wujuhahum ash-shams, kana kwamba nyuso zao ni jua zinavyotoa mwangaza. Maahum kafanun min akfani aljanna, wako na sanda miongoni mwa sanda za peponi, wanakuja na sanda za peponi. Sanda hii si kwa ajili ya mwili wako, sawa? Kwa sababu mwanadamu ana vitu hivi, ana madda hizi mbili zimepandikana kwake, ana jidongo, ni ule mwili wake wote, nyama, ngozi, mifupa, mishipa, damu, nini, yote asili yake ni udongo, ni maddatun ardhiya, asili yake ni kitu cha asili cha ardhini. Alafu ana madda nyingine ambayo ni ruhu, maddatun samawiya. Kwa hiyo ile kafani wanakuja nayo ni kwa ajili ya kuikafini roho. Kwa wanakuja na kafan min akfani aljanna, sanda katika sanda za peponi, wa hanutun min hanuti aljanna, na manukato miongoni mwa manukato ya peponi, hatta yajlisu minhu madd albasar, mpaka wakae kwake upeo wa macho, yani watakaa kwake pale umbali wa upeo wa macho. Huyo anayefuatwa hapa ni mja mwema. Ukiwa ni mtu mwema, hali hizi utakutana nazo. Sasa sema thumma yajiu malakul maut, kisha atakuja huyu malakul maut mwenyewe sasa na kazi yake, hata yajlisa inda rasi, mpaka atakaa kwenye kichwa chake. Atakuja mahali anakwenda kukaa, anakaa upande wa kichwani. Fayaqulu khuruji ayyatuha an-nafsu al-mutma'inna, atasema malakul maut, toka ewe nafsi yenye kutulizana, nafsi yenye utulivu, toka. Ukhruji ila maghfiratin min Allah wa ridwan, toka uende kwenye msamaha wa Allah na radhi. Fatakhruju tasilu, roho itatoka inatirizika, kama tasilu alqataratu min fihi siqa, kama linavyotirizika tone la maji kutoka kwenye mdomo wa chombo. Min fi siqa, kutoka kwenye mdomo ule wa chombo cha kuhifadhi ya maji. Fayakhudhuha, ikishatirizika ile anaichukua ile roho. Fa idha akhadhaha lam yadauha fi yadihi tarfata ain, akishaichukua hawaiachi katika mikono yake japo kupepesa kwa jicho. Hata yaakhudhuha, mpaka wanaichukua li malaku, wale malaika wale walikuja na sanda zao, wewe si kazi yako kutoa roho, ushaichukua, haini yetu tupe sisi. Wale malaika wa kheri wale hawamwachii hata toni, hata kitambo kidogo, maadamu kashaitwa roho, kazi yao si kutoa roho. Watakuja na sanda zao na manukato yao, wanasubiri roho yao waondoke nayo. lakini hawana wao hawatafanya kazi ya kuitoa, watamsubiri mwenye kazi hiyo kutoa atoe, akiitoa tu waichukua wao, waichukua la miyadauha fi yadihi, hawataiacha kwenye mikono yake malakul mauti, tarfata ain, tarfata ain, japokuwa kupepesa kwa jicho, hata yakhudhuha, mpaka wanaichukua, fayajaluha fi dhalika alkafan, kisha wanaitia katika hiyo sanda, wa fi dhalika alhanut, na katika hayo manukato, wa yakhruju minha ka atyab nafhati miskin wujidat ala wajhi alard, na itakuwa inatoka katika harufu hiyo, inatoka katika harufu hiyo harufu nzuri zaidi katika harufu za miski zilizoweza kupatikana katika wajhi wa ardhi. Yani kama kuna miski, basi hiyo ni zaidi kwa harufu nzuri. Ile roho iliyochukuliwa ikawekwa katika sanda hiyo yanukia manukato mazuri kuliko manukato ya miski. Fayasaduna biha, watapanda nayo, wakishaichukua wanaenda nayo. Fala yamurruna biha ala mala'in min almalaika, hawatapita pamoja na roho hiyo kwenye kundi lolote la malaika. Fala yamurruna biha ala mala'in min almalaika, hawatapita na roho hiyo kwenye kundi lolote katika kundi la malaika. Illa qalu ma hadha ruhu tayyib, isipokuwa malaika watauliza ni roho gani hii iliyokuwa nzuri. Fayaqulun fulanu bin fulan, watasema wale malaika walioibeba, huyo ni fulani bin fulani bwana. Bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fi dunya, kwa jina lake zuri zaidi miongoni mwa majina yake ambayo alikuwa wakimwita huko duniani. Hata tajwa jina la ovyo ovyo, ataitwa kwa jina zuri kabisa. Hatta yantahu bihi ila samai dunya, mpaka watafika nayo kwenye mbingu ya dunia, ingine nasema mbingu iliyo karibu na dunia. Fayastaftihuna la, watahodisha kwa ajili yake, watapiga hodi kwa ajili yake, kwa sababu mbingu ni dhatu abwab, ina taraiq, ina milango, ina njia zake, ina asbab. Kuna njia ukizifata wafika kwenye milango ya mbingu. Kwa hiyo ukifika pale watapiga hodi, watafanya istiftah. Sawa. Fayuftahu lah, itafunguliwa roho hiyo. Fayushayyi'uhu min kulli samain muqarrabuha ila samai allati taliha, wataisindikiza roho hiyo katika kila mbingu, wale malaika wale waliokaribishwa zaidi, wale wa juu zaidi, muqarrabuha, wale kukaribishwa kwa Allah, wataisindikiza ila samai allati taliha, kwenda kwenye mbingu inayofuatia. Ukifika mbingu ya kwanza, utatoka msafara maalum wa malaika maalum, ambao wao sasa wataisindikiza ile roho kwenda mbingu nyingine. Hata yuntaha bihi ila samai sabia, mpaka itafikishwa kwenye mbingu ya saba. Fayaqulu Allahu azza wa jal, atasema Allah azza wa jal, uktubu kitaba abdi fi illiyin, kiandikieni kitabu cha mja wangu kuwa ni katika watu wa pepo ya illiyin. Wa aiduhu ila al-ard, namrejesheni, mrudisheni ardhini. Fa inni minha khalaqtuhum, irejesheni ya roho ardhini, kwa sababu mimi kutokana na huo na hiyo ardhi nimewaumba. Wa fiha uiduhum, na katika hiyo ardhi nitawarejesha. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, na kutoka kwenye hiyo ardhi nitawatoa kwa mara nyingine. Qala fatuadu ruhuhu, anasema itarejeshwa ile roho yake, lakini ishakwenda mpaka mbingu ya saba huko, pelekwa huko kiufalme mkubwa kabisa. Kila mbingu kuna delegation maalum la malaika, watatoka pale wafdu mkubwa wamsindikize bwana mkubwa huyo, lakini mwisho mrejesheni katika ardhi. Fatuadu ruhuhu, itarejeshwa roho yake. Fayatihi malakan, watamjia yeye malaika wawili. Fayujilisanihi, watamkalisha. Hao ni malaika wengine nao, almunkaru wan nakiru, au munkaru wa nakiru. Waisubiri roho ikija, ikishaingizwa pale, amka baba, kaa, atakalishwa yule. Fayakulani lahu man rabbuk, watamuuliza yeye ni nani mola wako. Fayakulu rabbi, rabbi Allahu azza wa jalla, atasema mola wangu mimi ni Allah azza wa jalla. Katika chapa imekuja chapa nyingine, Allahu rabbi, Allah ndiye mola wangu mimi. Fayakulani lahu ma dinuk, watamuuliza ni ipi dini yako wewe. Fayakulu dini alislam, atajibu ule mtu atasema dini yangu ni Uislamu. Fayakulani lahu ma hadha arrajul alladhi bu'itha fikum, watamuuliza ni nani huyu mtu aliyetumwa kwenu, ni nini, ma hadha arrajul, wanakusudia man, au ni hipi hali ya huyu mtu ma ambaye ametumwa kwenu. Fayaqulu huwa rasulullah, kachapa nyingine huwa Muhammad rasulullah, yeye ni Muhammad mtume wa Allah. Fayaqulani lah wama ilmuk, watamuuliza umemjuaje wewe. Fayaqulu qara'tu kitab Allah, nimekisoma kitabu cha Allah, atasema nimekisoma kitabu cha Allah. Fa amantu bihi wa saddaqtu, nikakiamini na nikakisadikisha. Fayunadi munadin minas samaa, atalingana mwenye kulingana kutoka mbinguni, ataita mwenye kuita kutoka mbinguni. Utasikia ukelele tu, malaika watasikia na wengine watasikia, bali an sadaqa abidi, kwamba amesema kweli huyo mja wangu. Faafrishuhu min aljanna, basi mtandikieni vitandiko kutoka peponi. Wa albisuhu min aljanna, namvisheni mavazi kutoka peponi. Waftahu lahu baban ila aljanna, namfungulieni yeye mlango wa kuelekea peponi, awe aona vilivyo peponi na neema za peponi. Qala fayatihi min ruhiha wa tibiha, anasema utamjia yeye upepo wake mwanana, ile nasim. Fayatihi min ruhiha, itamjia yeye ile ule upepo wake peponi, ule upepo na baridi ile ya peponi, upepo mwanana ile, atapata yeye hali ile breeze, itakuwa mjia pale. Ni maona kalazwa chini kwenye udongo, kumbe mwenzenu anakula neema za aljanna, kashafunguliwa mlango wa peponi. Watibiha, na manukato yake, harufu zote za peponi zamfikia pale. Wayufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi, na atakunjuliwa yeye katika kabri yake upeo wa macho yake, atakunjuliwa kabri yake itakuwa ni pana kiasi cha upeo wa macho yake. Huyu ni mtu mwema, na sallallahu ta'ala an yaj'alana min haula. Qala wa yatihi rajulun hasanul wajhi, anasema kisha atamjia yeye mtu mzuri wa sura, mzuri wa uso, mtu mzuri atakuja pale. Mara wana mtu aje, mtu mzuri, hasanu thiyab, mzuri wa nguo, nguo zake safi nzuri, tayyibu rih, mzuri wa harufu, harufu yake ni nzuri. Fayaqulu abshir billadhi yasurruk, tamwambia furahi kwa lile litakalokufurahisha, kuwa na bishara njema kwa lile litakalokufurahisha. Hadha yawmuka alladhi kunta tu'adu, hii ndio ile siku yako uliokuwa umeahidiwa. Hadha yawmuka alladhi kunta tu'adu, hii ndio ile siku yako uliokuwa umeahidiwa. Fayaqulu lahu man anta, yule mtu huyu bwana aliyefariki atamuuliza wewe ni nani. Fawajhuka alwajhu yaji'u bil khair, uso wako ni uso wa mtu aliyekuja kwa kheri. Fayaqul, ile mtu atamwambia ana amaluka salih, mahali shahidi, mimi ndio ile amali yako njema, mimi ndio ile swala yako, mimi ndio ile saumu yako, ndio ile zaka yako, ndio ile haji yako, ndio zile adhkari zako, ndio zile sadaka zako, ndio mimi, ni amali yako salih. Fayaqulu rabbi aqim as-sa'a, huyu bwana atasema mola ya Allah, kisimamishe kiyama, kwa nini kiyama kisifike, ربي أقم الساعة، أي مولك اسمميش قيامة حتى أرجع إلى أهلي ومالي، إلي نرودي وأهلي زانغو وواتوانغو نماليانغو. هيني خباري يا العبد المؤمن، هكونا متو أسيه فراهي أسيه بيندا كوان ديو ييهو، كلا موجة بيندا آوين ديو ييهو. Na pengine zikisoma habari hizi wajiona katika watu wote wewe tu na hizo amali zako unazojiona wewe peke yako. Nafsi inahadaa sana, na ikisemwa hizo habari zifuatazo wana ni hao wengine sio wewe. Ya ayuha al-insan ma gharraka bi rabbika al-karim. Hii ni habari ya mtu mwema. Lakini hebu angalia mambo yote haya yamezunguka, habari zote zimeelezwa mpaka alipofika mtu mzuri huyo amekuja anamuuliza wewe ni nani? Anasema ana amaluka salih. Wewe endelea tukukaa kwamba kuna msaada na sa'atu rahmatillah, hakuna amali. Huna amali, unategemea rehema za Allah. Amal na amal, kwa amali yako njema itaambatanishwa na wewe mwenyewe. Wa kulli insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawm alqiyamati kitaban yalqahu manshura. Iqra kitabaka kafa bi nafsika alyawma 'alayka hasiba. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha wa la tazir waziratun wizra ukhra وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. العمل العمل الصالح إنما إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. كيو قمودا نمنا الفقودا تقول قسم الجانب الثاني كتك حديثه. وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخر. طب لذلك ameeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hiki katika faida pia ya hadithi hii tunaona kwamba zile usulu thalatha, yani masaili matatu makubwa ambayo Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala ameyatungia kitabu, ndio yaliyotajwa katika hadithi. Mtu ataulizwa kuhusu jambo gani? Kuna maarifatul abdi rabbahu wa maarifat madha ha din alislam au dinahu bil adilla أو معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دينه بالأدلة. ما هو متات يترك أوليزه ثاوة يسيركم بارتكو يترك أوليزه. من ربك ومن نبيك وما دينك وما إخوانك وما قبلتك وما مصالي ثمانين يعني مصالي متات يترك أوليزه ومجيب حديث صحيح ثاوة. Ni mambo muhimu wewe kuyajua. Ndio maana wama ilmu umeyajuaje wewe mambo haya? Sema qara'tu kitab Allah fa amantu bihi wa saddaqtu. Yaani kusoma kitabu cha Allah nikayamini, fa amantu bihi wa saddaqtu. Nasallallahu ala lana wa lakum al-afiyah wa salam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Jamani, ndio siku zaenda hivi. Tusibandua tu kidogo kidogo. Jana kama leo hapa kwa hapa tu. Ndio takarubu zamani, ndio hiyo. Jambo la jana tunaona kama lipita sasa hivi hapa. Kumbe ilikuwa jana. Tumekaa tumesoma na leo ndio shafika. Na hivyo hivyo hivyo hivyo. Hakadha yati al-ajal. Subhanakallahumma wa hamdika ashhadu an la ilaha illa